Ty wystawiasz faktury, my finansujemy. Wejdź na smeo.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. A w serwisie trójki m.in. o trzecim złotym medalu i trzech wygranych setach polskich siatkarzy w finale Mistrzostw Świata z Brazylią. O tym, że studenci kończą wakacje. A kierowcy nie muszą już mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i dokumentu OC. Polscy siatkarze mistrzami świata w finale w Turynie pokonali Brazylijczyków 3-0. To drugi z rzędu i trzeci w historii złoty medal reprezentacji Polski. Brązowy krążek we włosko-bułgarskich mistrzostwach zdobyli Amerykanie, którzy także w Turynie w meczu o trzecie miejsce wygrali z Serbami 3-1. Więcej o zwycięstwie Polaków w serwisie sportowym trójki. Studenci do nauki. Rozpoczyna się rok akademicki i jednocześnie zaczyna obowiązywać reforma szkolnictwa wyższego zwana konstytucją dla nauki. To krok we właściwym kierunku, mówi premier Mateusz Morawiecki w czasie spotkania rektorów i środowiska akademickiego w Warszawie. Potrzebujemy odnowy elit, budowy elit, elit propaństwowych, elit patriotycznych. I ja się cieszę, tak bardzo się cieszę, że wraz z tą konstytucją dla nauki, że czynimy krok we właściwym kierunku. Samo wprowadzenie reformy bez zwiększenia nakładów finansowych nie przyniesie efektu. Zwiększenie finansowania bez reformy też mijałoby się z celem, mówił z kolei minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Od 1 stycznia rozpocznie się rozłożony na 3 lata proces podnoszenia wynagrodzeń. W przyszłym roku fundusz na wynagrodzenia na uczelniach wzrośnie o 7%. Poziom wzrostu płac w następnych latach zależy od generalnego tempa rozwoju polskiej gospodarki. W przyszłym roku nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe wzrosną o 1 350 000 000 zł. Polska chce być w Unii Europejskiej, ale nie musi przyjmować racji i interesów innych krajów. Lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił o tym w czasie konwencji wyborczej w Bydgoszczy. Polska oczywiście chce być w Unii Europejskiej. Polska chce mieć jak najlepsze stosunki z sąsiadami. Ale to nie może oznaczać gotowości do podporządkowywania się. Do tego, żeby uznać status naszego kraju za status kraju zależnego. W Krakowie odbyła się konwencja Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Katarzyna Lubnauer, liderka Nowoczesnej, mówiła, że wiele grup zawodowych zarabia niewiele więcej niż najniższa krajowa. Nauczycielki, nauczyciele i pielęgniarki muszą wreszcie odczuć wzrost gospodarczy i zobaczyć realny wzrost w swoich pensjach. Nie może to być tylko gdzieś tam na papierze w wzroście PKB. Musimy wszyscy odczuć to w swoich portfelach. Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, obiecywał z kolei utrzymanie i poszerzenie programu 500+, plus wprowadzenie 13. emerytury i utworzenie centrów opieki nad ludźmi starszymi. Od dziś zmiany w prawie o ruchu drogowym. Kierowcy nie muszą mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i polis OC. Nie muszą, ale jednak warto je mieć ze sobą, przekonuje Krzysztof Wasyńczuk z policji. Jeśli dojdzie do sytuacji kolizji i wówczas, często tak bywa, uczestnicy kolizji chcą się w cudzysłowie dogadać. Wychodzi problem, bo takich dokumentów nie posiadają. Aby zweryfikować te dokumenty, będzie potrzebna policja. Od ubiegłego roku wszystkie dane kierowców pojazdów i ubezpieczenia są w elektronicznej centralnej ewidencji pojazdów. Podczas kontroli drogowej policja czy inspekcja transportu drogowego właśnie tam będą sprawdzać, czy samochód ma ważny przegląd techniczny i obowiązkowe ubezpieczenie. Wciąż musimy mieć przy sobie dokument prawa jazdy. Za jego brak możemy dostać 50 zł mandatu. Do ponad 1200 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar trzęsienia ziemi i tsunami na indonezyjskiej wyspie Celebes ze względu na obawy przed wybuchem epidemii. Na wyspie rozpoczęto masowe pogrzeby ofiar. Ratownicy wciąż nie dotarli jednak na wszystkie tereny dotknięte kataklizmem. Lokalne władze szacują, że liczba ofiar śmiertelnych wzrośnie. Od piątkowego trzęsienia ziemi po dziś nie ma informacji o zniszczeniach i ofiarach śmiertelnych w górzystej części wyspy, w pobliżu epicentrum, gdzie wciąż nie udało się dotrzeć ratownikom. W 300-tysięcznym mieście Palu trwa przeszukiwanie ruin zniszczonych budynków. W mieście zawaliło się wiele hoteli, centrów handlowych i innych budynków użyteczności publicznej. Władze Indonezji zaapelowały do społeczności międzynarodowej o udzielenie pomocy humanitarnej. Na terenach dotkniętych przez kataklizm mieszka około 1 400 000 osób. Palu odwiedził też prezydent Indonezji, który zadeklarował intensyfikację akcji ratowniczej. Według lokalnych władz w piątkowym trzęsieniu o sile 7,5 stopnia w skali Richtera i towarzyszącym mu tsunami zginąć mogły tysiące osób. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jamnagar. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ale denerwowałeś się trochę, co? Denerwowałem i muszę przyznać, że posypuję głowę popiołem, bo ja nie wierzyłem w naszych siatkarzy, zwłaszcza gdy się zaczęła druga faza turnieju. A widzisz, proszę. Coś niezwykłego. Zrobili to nasi siatkarze mistrzami świata. W finałowym meczu z Brazylią wygrali 3-0 w kolejnych setach do 26, 20 i 23. W każdym dyktując warunki od początku. Finałowe zwycięstwo i cały turniej, zwłaszcza w jego decydującej fazie, to był popis siły biało-czerwonych. Mistrzowie są wśród nas. Mówiło się, że o medalach nie ma mowy, że najlepsza szóstka to już będzie sukces, a siatkarze nic sobie z tego nie robili. Wygrali ze wszystkimi najlepszymi i choć trener Vitor Hellen ciągle mówi, że są zespoły lepsze od nas, to jednak Polacy są mistrzami świata. Fabian Drzyzga. Wiemy, ci co zdobyli wiedzą, jak już to smakuje, ale zawsze obronić tytuł jest trudniej, tym bardziej z nową grupą. Szczerze na ten moment mam dużo spokojniejsze emocje niż 4 lata temu. Nie spodziewałem się takiego fajnego finału. My też nie spodziewaliśmy się, nikt się nie spodziewał. Może trochę trener Heinen, skoro od początku turnieju powtarzał im podobno, że mogą wygrać ze wszystkimi. Brawo chłopaki. Turyn, Tomasz Gorazdowski. My cieszymy się ze złotego, Amerykanie z brązowego medalu. W meczu o trzecie miejsce 3-1 pokonali Serbów. Siatkarze na gigantyczny plus, na minus nasi kolarze w wyścigu elity na Mistrzostwach Świata w Innsbrucku. Najlepszy z Polaków, Rafał Majka, ze stratą 4 minut do zwycięstwa, zaraz o tym, kto nim został, zajął dopiero 35. pozycję. Naprawdę już nie miałem siły na przedostatnim podjeździe. Męczyłem się bardzo, ale to myślę, że cała reprezentacja dzisiaj, no kiepsko wypadliśmy. Trudy tego morderczego podjazdu, o którym wspominał Majka, najlepiej wytrzymała czwórka kolarzy. Pierwszy linię mety minął stary lis, Hiszpan Alejandro Valverde, drugi był Francuz Romain Bardet, trzeci Kanadyjczyk Michael Woods. Co w futbolu? Włosi pieją z zachwytu nad formą Krzysztofa Piątka. Ten zdobył dwie kolejne bramki w Serie A i dał wygraną Genoi 2-1 w spotkaniu przeciwko Frosinone. To gole numer 7 i 8 Piątka w lidze włoskiej. Oczywiście prowadzi w klasyfikacji strzelców. W kraju w końcu wygrał Lech 2-1 z Miedzią, po 1 zremisował Zagłębie, to z Sosnowca z Krakowią. W Formule 1 Lewis Hamilton pewnie zmierza po kolejne Mistrzostwo Świata. Wczoraj po raz trzeci w karierze wygrał Grand Prix Rosji. To także 70. wygrana Anglika w cyklu Grand Prix. W klasyfikacji generalnej powiększył przewagę nad trzecim w Soczi Niemcem Sebastianem Vettelem. Drugą lokatę zajął Fin Valtteri Bottas. Zaś w koszykarskich Mistrzostwach Świata rozgrywanych w pięknych okolicznościach przyrody na Teneryfie po tytuł sięgnęły Amerykanki. W finale 73-56 wygrały z Australijkami. Faluba z Zielona Góra 51-39 wygrał z kolei z Rowem Rybnik w pierwszym barażowym meczu o miejsce w żużlowej Ekstralidze. Jeszcze piłka ręczna i świetne wiadomości z południa Francji. Szczypiorniści PGE Vive Kielce 29-26 pokonali Montpellier w meczu trzeciej kolejki Ligi Mistrzów i słyszymy się za godzinę. Ale wcześniej za pół godziny Tomasz Gorazdowski opowie jeszcze o tym finale. Cały w emocjach i posłuchamy przede wszystkim naszych siatkarzy po. Co mieli do powiedzenia po. I warto ich posłuchać po. Zdecydowanie. Na przeważającym obszarze kraju dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu wieczorem na zachodzie i północnym zachodzie duże i tam mogą wystąpić opady deszczu. Mogą. Temperatura od 15 stopni w Suwałkach, Gorzowie i Poznaniu. 16 w Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, Białymstoku, Zielonej Górze i Łodzi. 17 w Warszawie i Wrocławiu. 18 w Katowicach i Lublinie. Do 19 stopni w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra w sklepach Euro. Drugi produkt 24% taniej lub trzeci aż 42%. Promocja na produkty małego i dużego AGD. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Widzę, że biznes się kręci. Ciśnienie za duże w tym kole. A w plusie dla firm bez ciśnień. Abonament 6 miesięcy za darmo dla przechodzących. No to przechodzę do plusa. A ja dokręcę śrubę. I za kolejny numer zapłaci pan o połowę mniej. No to jazda. Brawo ty. Brawo ja. Rozwijaj swój biznes z plusem. Teraz 6 miesięcy abonamentu za darmo, a 3 kolejne karty dokupisz, kiedy chcesz, za pół ceny. Sprawdź też nowoczesny smartfon Samsung Galaxy A6 Plus w supercenie. Dotyczy wybranych wariantów oferty. Szczegóły w regulaminach promocji, w punktach sprzedaży i na plus.pl. Plus. Brawo ty. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit.

Niedawno było pytanie o okno w samolocie? Było. To okno w samolocie jest fascynujące. Dlaczego nie prostokąt czy kwadrat, tylko takie jajko? Takie obłe kanty. Czytałem artykuł na temat tego, że rzeczywiście na początku rozwoju awiacji, nie na takim początku tam bracia Wright, bo oni akurat okna nie mieli w tym samolocie, nie mieli. Ale już wtedy, kiedy w latach 50. zaczęliśmy latać na duże odległości i na przede wszystkim duże wysokości, wtedy robiono okna rzeczywiście kwadratowe, ja o tym mówiłem. I nagle się okazywało, że gdy samoloty zaczynały latać coraz wyżej, coraz szybciej, coraz dalej, one po prostu zaczęły się rozpadać w powietrzu. I przez długi czas nie wiedziano dlaczego, a później się okazało, że dlatego, że po prostu poszycie kadłuba jest mocno osłabione. Generalnie każda ingerencja, każda dziura w takiej konstrukcji osłabia. No ale też trudno, żeby ludzie latali bez okien. Więc okazuje się, że dużo, dużo mniej osłabia okrągłe czy jajowate, a nie prostokątne. No dobrze, to przejdźmy. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytanie od Wiki. Po co w tych oknach samolotowych, obłych, tak, jeszcze dodatkowo dziurka? Ale ona nie jest w oknie z zewnątrz, tylko ona jest w środku. Mhm. Okno ma kilka warstw. No ma. Ma. No szczęście. I to nie jest dziurka na wylot. No nie. Ale rzeczywiście jest taka malutka dziurka w tej takiej warstwie, no nie szyby, tylko pleksji, od wewnętrznej strony. I ta dziurka jest po to, żeby wyrównywać ciśnienia pomiędzy wnętrzem samolotu, a kolejną warstwą kadłuba. Kadłub to nie jest jedna warstwa, to jest kilka różnych warstw i po to, żeby on jak najdłużej zachował swoje własności, trzeba bardzo mocno zwracać uwagę na różne siły i przeciążenia, które na to wszystko działają. I ta dziurka w każdym okienku, można ją zresztą bez problemu zobaczyć. Nie zatykać. Nie, nie, nie. Językiem albo palcem nie. O nie, tak by mogło. Gumą do życia też nie. Nie, nie, nie. Lepiej nie. Ona służy właśnie do tego, żeby wyrównać ciśnienie wtedy, kiedy samolot wlatuje na coraz wyższą wysokość. W kabinie samolotu to ciśnienie, które panuje w środku, to nie jest to samo, które panuje na zewnątrz. Ale to też nie jest tak, że jak samolot leci na tej swojej przelotowej wysokości, powiedzmy 10 tysięcy metrów, że ciśnienie w środku jest dokładnie takie samo, jak na powierzchni Ziemi. Ono jest niższe. W takim normalnym samolocie to ciśnienie w środku jest mniej więcej takie, jak na wysokości 3 kilometrów. Czyli na sporej górce już. O. Dlatego wiele osób bolą uszy. Dzieci małe, póki nie zrozumieją, że nie wiem, trzeba połykać albo rzuć gumę, albo cokolwiek, płaczą, bo ja autentycznie to boli. Wiele osób zresztą się czuje niekomfortowo w takim niższym ciśnieniu. Jest jeden samolot, w którym to ciśnienie jest bardziej komfortowe i to jest Dreamliner. Tam kabina jest tak zbudowana, tak zrobiona, ten kadłub cały, że ciśnienie wewnątrz samolotu na 10 kilometrach jest wyrównywane do poziomu ciśnienia na wysokości 1 kilometra. Nie na 3, tak jak w normalnych samolotach pasażerskich, tylko na 1. I zresztą ludzie, którzy latają Dreamlinerami, czasami się spotyka takie opinie, że ten lot jest dużo przyjemniejszy, że coś tam jest takiego, że... No więc ciśnienie jest bardziej zbliżone do tego, w którym my normalnie funkcjonujemy. Natomiast, jeżeli chodzi o te dziurki, zamykając temat dziurek w oknie, one służą temu, żeby pomiędzy poszczególnymi warstwami to ciśnienie było na poziomie takim, na jakim chcemy, albo inżynierowie chcą, żeby zachować integralność całego kadłuba. I one są istotne. Już. I już. To bardzo ciekawe, co pan opowiada. Staram się. Nie było żadnej uszczypliwości. Okej, dobrze. Nie, nie, nie, nie, nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Doktor Tomasz Rożek, do następnego razu. Choć o to samo. dawno nie było tam. Myślę, wrócę niebawem. Aha, jeszcze w sprawie okna, to napisał słuchacz, okna są małe i z dziurką i to dobrze, to ja to rozumiem, ale nie potrafię zrozumieć, dlaczego są tak nisko. Żeby przez nie patrzeć, muszę się składać jak scyzoryk. A ja muszę tak zadzierać jeszcze. Wczoraj w trzecim secie to aż chciało się krzyczeć, panie Kurek, kończ pan ten mecz. I skończył. I bardzo dobrze. Projekt Tata. W sprawie siatkarzy oczywiście czekamy na Państwa sygnał, ale w każdej innej także. Teraz Krystian Hanke. W sprawie siatkarzy to ja jeszcze się spróbuję dowiedzieć czegoś, no bo to teraz myślę, nie jeden tata będzie chciał wysłać swojego syna do sekcji siatkówki. Obiecuję, że zajmę się sprawą. A na razie dziś studenci ruszają na uczelnię. Tata studenta, no to jeszcze przede mną, choć nie zupełnie, bo mógłbym już dziś i to całkiem legalnie załatwić Stośkowi indeks Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Nie byłoby w nim ocen, ale pieczątki. A na koniec studiowania oczywiście dyplom. Jeden warunek, jedną pieczątkę ukończenia zajęć musiałbym zdobyć ja, czyli rodzic. Brzmi zachęcająco? No to proszę spróbować studiów w Akademii Młodego Wieku. Zajęcia mają przybliżyć dzieciom od 6 roku życia tajniki sztuki. Często ta edukacja artystyczna przebiega w szkole. Rodzice pochłonięci obowiązkami nie zawsze mają na to czas, więc staramy się te nowe metody rozpoznawać, poodpowiadać rodzicom, w jaki sposób mogą dzieci rozwijać właśnie w polu takich działań artystycznych. Tłumaczy mi Grzegorz Hańderek, prorektor Katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Warsztaty odbywają się m.in. w Galerii Rondo Sztuki w Centrum Katowic i pretekstem są aktualne wydarzenia kulturalne, w które Akademia jest zaangażowana, jak choćby niedawna wystawa prac nieżyjącego już malarza i grafika Tomasza Struka. Przygotowywaliśmy na przykład warsztaty, które dookoła wspomnień, problemu czasu gdzieś krążyły. Zajęcia są często wspólne, to znaczy mamy jeden duży arkusz papieru, który musimy podzielić, który jest jakąś przestrzenią interakcji. Często dla nas rezultat nie jest tak istotny w takim sensie klasycznym, że to będzie mniej lub bardziej poprawnie wykonany obraz, ale jako pewien ślad takiej akcji, zdarzenia, jakiegoś procesu, to jest dla nas bardzo interesujące. Dlatego studentem Akademii Młodego Wieku może zostać każdy, nie tylko szczególnie uzdolniony młodzian. Staramy się pokazać jakąś alternatywę spędzania czasu. To jest bardzo trudne, by stwierdzić, czy dziecko w takim wieku jest zdolne, czy niezdolne. To zresztą jest kwestia problematyczna i trudna do zdefiniowania w ogóle. My staramy się raczej wyjść naprzeciw jakimś takim potrzebom właśnie wspólnego rysowania, wspólnych takich doświadczeń w obszarze sztuk wizualnych. I tutaj kwestie oczekiwań z naszej strony, takich rozumianych w taki szkolny sposób, są zupełnie odsunięte na bok, są drugorzędne. A więc przede wszystkim taka zabawa twórcza. Profesor Hańderek widzi w tych zajęciach coś jeszcze. Coś, co mali, niczym nieskrępowani artyści mogą dać starszym mistrzom. Też jesteśmy nieco sformatowani troszkę, jak idzie o kształcenie studentów. Mamy pewne już swoje nawyki, a tutaj w przypadku dzieci to jest bardzo cenne doświadczenie. Ja mam sam dziecko bardzo małe i dla niego rysunek jest przede wszystkim performancem, a dopiero później obrazem. No i to jest bardzo cenne, takie doświadczenie, które potem na przykład obserwujemy w galeriach, mając taką ofertę takich wystaw sztuki współczesnej, gdzie ten rysunek performatywny rzeczywiście jest, wydaje nam się jakimś zjawiskiem nowym, a on, jak się tak przyjrzeć dziecku bardzo małemu, jest czymś naturalnym dla człowieka. No, a może i my wszyscy skorzystamy kiedyś w przyszłości, czerpiąc z tej wyzwolonej wyobraźni, talentu i nabytych od młodego wieku umiejętności uczestników warsztatów, na przykład designu, bo i takie Akademia oferuje. Definiowanie potrzeb przez dzieci, reagowanie na nie i tworzenie przedmiotów codziennego użytku, czy dostrzeganie jakiegoś takiego potencjału w zupełnie prozaicznych rzeczach, których my dorośli nie bylibyśmy w stanie dostrzec, to jest takie działanie instynktowne, które też mamy nadzieję właśnie w przyszłości rozwinie się i być może absolwent Akademii Młodego Wieku kiedyś stanie się takim poważnym designerem. No tak, dzieci potrafią wyobrazić sobie jakieś nowoczesne urządzenia, maszyny do czegoś, czego nawet nie jesteśmy sobie my w stanie wyobrazić, do czego mogłyby się przydać. Rysujmy z dziećmi, już nawet pomijając, że to rozwój małej motoryki potrzebny. Pamiętajmy, że rysowanie to podstawowa forma komunikacji, kiedy język zawodzi. Dzieci pokazują to najlepiej. My na Śląsk mamy daleko, ale warto się rozejrzeć za podobnymi zajęciami w swojej okolicy, a szczegóły bezpłatnych, dodajmy to ważne, studiów w Katowicach dla młodych pojawią się jeszcze dziś na facebookowym profilu Projekt Tata 3. Który polecamy oczywiście. I zapraszamy. Beata Michniewicz czyta odklejki. w domu, podczas sprzątania. Tata: o, widzę, że jednak wyrzuciłaś do śmieci te stare kamienie z nadmorza. Alicja: tak, ale łaskawie. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Był wątek siatkarski, dziecięcy. Dzień dobry, jeżeli chodzi o Akademię Siatkówki, to gorąco polecam Akademię Jastrzębskiego Węgla. No na przykład. Wrócimy do tematu na pewno. Jak znam redaktora, to wrócimy, że ho ho. 26,5 minuty po siódmej. Deszczu, gdy posłuchaj, nie pytaj, a tylko patrz i słuchaj, patrz i słuchaj. Dzień dobry, tutaj Michał z Kolonii. Ja chciałem po prostu powiedzieć, że weekend, który właśnie minął, był niesamowity. W piątek udało mi się kupić bilety na Metallicę, na którą pójdę w czerwcu przyszłego roku z moim synem. W sobotę mój młodszy syn strzelił w gola w meczu, który wygrali 5-1. Pierwszy raz grał ze swoją drużyną. No i to, co wczoraj było, to już w ogóle zwinszowanie całego weekendu, a w przyszłą niedzielę biegnę półmaraton, także życiówka będzie jak nic. O, to trzymam kciuki. I jak słyszę, jest radość. Ogłoszenie społeczne. Chciałam być dobrą mamą. Pamiętam, kiedy nie dałam rady. Adaś wybiegł na ulicę, złapałam go i dałam klapsa. Teraz już potrafię się zatrzymać. Wejdź na rodzice.fdds.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, pilny komunikat. Toyota obniżyła koszt leasingu dwuletniego ze 107 do 103%. Oznacza to, że korzyści dla firm i przedsiębiorców są teraz na wyciągnięcie ręki. Na przykład zakup Toyoty RAV4 w leasingu 103% oraz w dodatkowej promocji dla biznesu oznacza oszczędność nawet do 8700 zł netto w ciągu 2 lat. Tak atrakcyjne oferty zawsze budzą szerokie zainteresowanie. Sprawdź promocję na pozostałe modele. Szczegóły w salonach Toyoty. Mega, mega, nie Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. W Media Expert na urodziny mega okazje. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 32 cale za jedyne 699. Panasonic 65 cali. Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Jolanta Pawak. Strażacy dogasili pożar budynku wielorodzinnego przy Pileckiego w Lęborku. Wcześniej ewakuowano 25 osób, kilkanaście z nich, w tym dzieci, wymagało pomocy lekarza. Pożar wybuchł w piwnicy budynku, szybko objął klatkę schodową. W kilkugodzinnej akcji gaszenia wzięło udział 8 zastępów straż. Dowód rejestracyjny i polisy OC mogą zostać w domu. Kierowcy nie muszą zabierać tych dokumentów. Od dziś w czasie kontroli drogowej policjanci sprawdzą dane naszego auta w bazie centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina jednocześnie, że dowód rejestracyjny pozostaje obowiązującym dokumentem niezbędnym przy załatwianiu formalności, m.in. przy sprzedaży samochodu. Komisja weryfikacyjna do spraw stołecznej reprywatyzacji zbierze się na niejawnym posiedzeniu i po nim członkowie komisji na konferencji prasowej mają ogłosić decyzję w sprawie nieruchomości przy ulicach Skorupi 6 i Otwockiej 10. Prezydent Indonezji przyjmie pomoc dla kraju po trzęsieniu ziemi i tsunami, które nawiedziło wyspę Celebes. 1,5 miliona euro przekaże Unia Europejska. Liczba ofiar śmiertelnych kataklizmu wzrosła do ponad 1200. Pełny serwis w Trójce o 8. Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Zaskakująca zmiana w jednej z najgorętszych spółek motoryzacyjnych na świecie. Założyciel i prezes Tesli, Elon Musk, zawarł w sobotę porozumienie z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych, na mocy którego zrezygnował ze swojej funkcji. Musi także zapłacić 20 milionów dolarów kary, ale pozostanie dyrektorem generalnym tej firmy. Zdaniem komisji Musk miał wprowadzić inwestorów w błąd, gdy na początku sierpnia ogłosił na Twitterze, że ma zapewnione fundusze na zdjęcie spółki z giełdy po cenie 420 dolarów za akcję, znacznie powyżej ówczesnej, no i aktualnej także wyceny. Po tych wpisach akcje spółki poszły w górę o ponad 9%. Zapewnienia okazały się jednak nieprawdą, ale część inwestorów uwierzyła we wpisy Muska. Na Dalekim Wschodzie Seul traci 0,3%, Tokio zyskuje 0,5%, indeks Dow Jones stracił 0,07, S&P nie zmienił się, Nasdaq w górę o 0,05. Piątkowa sesja była ostatnią w trzecim kwartale. Od końca czerwca indeks S&P 500 zyskał około 7%, co jest najlepszym osiągnięciem od 2013 roku. Indeks zyskuje nieprzerwanie od 6 miesięcy. Dow Jones kończy kwartał z około 9% wzrostem. Oba te indeksy zamknęły się na plusie, 11 z 12 ostatnich kwartałów. Najwięcej zarobić dały w trzecim kwartale spółki opieki zdrowotnej, które zyskały niemal 14%. To najlepszy okres dla sektora od 2013 roku. Sektor technologiczny wzrósł w tym czasie o około 8%. O sytuacji na rynku walutowym mówi Marek Rogalski z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. W poniedziałek rano mamy już mniejsze obawy związane z sytuacją we Włoszech. Teraz uwagę przyciągają słabsze odczyty indeksów koniunktury w przemyśle, czy indeksów PMI, które napłynęły z Azji, w tym zwłaszcza z Chin, a przed nami jeszcze odczyty tych samych danych dla Europy. No i przekonamy się, na ile tak zwane wojny handlowe zaczynają odciskać piętno właśnie na danych makro. Niemniej nie sądzę, żeby te dane zaszkodziły dzisiaj nadmiernie złotemu. Nasza waluta powinna odbijać po dość kiepskim piątku. Szczegóły są takie. Euro kosztuje 4,28 zł, dolar po 3,69, funt 4,81 zł, frank 3,76 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Na program zaprosił Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Wiele wątków związanych z naszymi siatkarzami. Na przykład taki, pani Ewa napisała, że sprzed 4 lat ma zestaw znaczków z siatkarzami wydany po mistrzostwie. Czy teraz Poczta Polska uzupełni moją kolekcję? Apeluję, a nawet się troszkę domagam, napisała pani Ewa. No nie wyobrażam sobie, żeby na takim zestawie znaczków nie było oddzielnego znaczka dla Bartosza Kurka. Koniecznie. A jeśli chodzi o pogodę, to na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, popołudnie i wieczorem na zachodzie i północnym zachodzie duże i tam mogą wystąpić opady deszczu. Temperatura od 14 stopni na północy, do 19 na południu i południowym wschodzie, w miejscowościach podgórskich nieco chłodniej, 12-14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra w sklepach Euro. Mega rabaty na całą elektronikę. Nawet do 67% taniej. Na przykład 4K Ultra HD LG 55 cali za 2499. Taniej o 300 zł. Samsung Galaxy J7 Dual SIM za 779. Taniej o 70 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid.

sobie krzyczę, biegnę do morza, biegnę. A gdy morze dogonię, przed morzem uklęknę, to się morzu pokłonię, a gdzie to siódme morze. Maryla Radowicz i Piotr Metz. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Za 18 minut będzie 8. Studio Mistrzostw Świata Siatkarzy w Trójce. Obiecałem, że wrócimy do tego sukcesu i wracamy teraz. Po pasjonującym, naprawdę pasjonującym meczu finałowym polscy siatkarze obronili tytuł Mistrzów Świata. W finale rozbili Brazylię 3-0 i rozbili, to jest najlepsze słowo. A mecz w Turynie obserwował i komentował także przecież Tomasz Gorazdawski. To było coś nieprawdopodobnego. Polscy siatkarze po prostu przyjechali i wygrali Mistrzostwa Świata. Bez filarów zespołu tego sprzed 4 lat, kiedy byli najlepsi w Katowicach, za to z młokosami w składzie, bez największych gwiazd światowej siatkówki, po prostu przyjechali do Bułgarii i do Włoch i wygrali po drodze, pokonując największe zespoły w świecie światowej siatkówki. Serbię, Stany Zjednoczone w półfinale i wczoraj w finale Wielką Brazylię i to 3-0. Mówi mistrz Mateusz Bieniek. W tym wczorajszym półfinale dostaliśmy taki skrzydeł, no, że dzisiaj roznieśliśmy Brazylię. Wszystkie te sety mieliśmy pod kontrolą. Końcówki 2 zacięte były tak naprawdę na własne życzenie. My jesteśmy mistrzami świata. W tym turnieju przyszliśmy z nieba do piekła i potem z powrotem. Świetnie zaczęliśmy, potem byliśmy krok od odpadnięcia i potem z każdym z kolejnym meczem byliśmy coraz lepsi. No, a w finale no to już majstersztyk i graliśmy no, już na światowym poziomie. Cały czas nie dowierzam, może też dlatego, że wczoraj był bardziej zacięte spotkanie i tak te emocje we mnie buzowały. Tak jak mówiłem, no dzisiaj moim zdaniem mieliśmy je pod kontrolą. Mam nadzieję, że nikt nie powie, że wszyscy się nam podłożyli, bo chyba, że dzisiaj Brazylia też no, za dużo tych razy złoto zdobyła i nie chciała dzisiaj wygrać. Jesteśmy gotowi na kolejne sukcesy. Mam nadzieję, że one już w przyszłym roku przyjdą. 21 lat już mistrz świata, mówi mistrz Jakub Kochanowski, który był ważną częścią tego zespołu. To jest jedno z moich 3 największych marzeń sportowych, aby wygrać Mistrzostwa Świata Seniorów. Bardzo się cieszę, że je spełniłem. I Igrzyska Olimpijskie i Puchar Świata. Po pierwszym secie, który faktycznie był ciężki, nie ze względu na to, że Brazylijczycy grali rewelacyjnie, tylko graliśmy po prostu na równym poziomie. Wiedzieliśmy, że ten mecz jest w pełni w zasięgu, później pokazaliśmy dużo lepszą grę i wygraliśmy. Tak, no to jest bardzo długi turniej, jesteśmy już tutaj no, niezliczoną ilość dni, ponad 3 tygodnie z tego co strzyłem i no tutaj już każda nawet krztyna energii jest na wagę złota, dosłownie. No i bardzo się cieszę, że wystarczyło nam jej, aby wygrać. Ciężko powiedzieć co zdecydowałem, po prostu graliśmy tutaj najlepszą siatkówkę na turnieju i to sobie trzeba powiedzieć. Byliśmy najlepszą drużyną i wywozimy to co najlepszej drużynie się należy. Ale myślę, że trzeba mocno podkreślić to, że oprócz tego, co na boisku, byliśmy bardzo zgraną ekipą też poza boiskiem i to naprawdę dużo nam dało. Po przyjeździe do Turynu, jak zaczęliśmy grać pierwsze dobre spotkania i zobaczyliśmy, że wchodzimy na bardzo wysoki poziom, to już wtedy wiedzieliśmy, że możemy bić się o medale. A później półfinał i finał to już z akcji na akcję. Najlepszym zawodnikiem zawodów został Bartosz Kurek. To był jego turniej. 4 lata temu nie został zaskakująco powołany do kadry na Mistrzostwa Świata. Teraz zdobył złoto i na dodatek tytuł MVP. Spełniliśmy swoje marzenia, zrobiliśmy to po to, po co spotkaliśmy się 5 miesięcy temu. To było coś szalonego, to była szalona przejażdżka przez Bułgarię do Turynu, ale skończyła się najlepiej, jak to tylko możliwe. Wykonaliśmy znakomitą pracę i to trzeba powtarzać za każdym razem, bo bez tych chłopaków ja nie znaczę nic. I to chciałem im pokazać, kiedy odbierałem tą nagrodę, że ja bez nich czego bym nie zdziałał, z ich wsparciem, tak grającymi moimi kolegami możemy wszystko. Myślę, że mieli swoje szanse i były nerwowe momenty, ale wyszliśmy z nich obronną ręką, także wiedzieliśmy, że oni się nie poddadzą, nawet jeżeli będziemy mieli dużą przewagę, nie położą się na parkiecie. Na końcu myślę, że dzisiaj był po prostu nasz dzień. Czapki z głów po prostu. Są wielcy. Mistrzowie Artur Szalpuk i Aleksander Śliwka. Zamierzam się dzisiaj z tego medalu bardzo cieszyć, bo nie wiem, czy będę miał jeszcze kiedykolwiek okazję. Właśnie, panowie, jesteście na początku swojej kariery, a tymczasem wielu wielkich sportowców kończy karierę, nie mając takich sukcesów jak wy. Jak czujecie się w tak młodym wieku, realizując coś, na co się czeka całym sportem? Znaczy, my z Olkiem po tym sukcesie musimy się zastanowić, co dalej z naszą przyszłością w reprezentacji. Nie, żartuję, że nie zamierzamy chyba kończyć, co Olek? Raczej spróbujemy jeszcze pograć. Słuchajcie, ale jesteście w super fajnej sytuacji, bo zaczynacie i jesteście już mistrzami świata. Podkreślić trzeba słowo zaczynamy, myślę, że mamy nadzieję, że to dopiero będzie początek i że jeszcze parę razy uda się jakąś blaszkę na szyi podtrzymać. Turyn, Tomasz Gorazdowski. Tomkowi bardzo dziękujemy za wszystkie emocje, za wszystkie relacje. No i gratulujemy, jeszcze raz gratulujemy naszym siatkarzom. Mistrzom świata są wielcy. Powtarzamy rytmy, ryty uśrednione. Powtarzamy rytmy. Rytmy są z gestów, rytmy są z gestów i odruchów. Taki chów widocznie. Kieliszki kawy, lufki, domówki, żarty. A każdy żart głupi, jak drewniane 5 złotych. Udajemy świty, udajemy koty. Potem do roboty. A przecież stoisz taki młody, taki młody. Podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to nie gramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz i tylko popiół masz. Przegrywamy bitwy, by wygrywać wojny. Ale nie wiadomo, kiedy te się kończą. Uznajemy zatem, że to zawieszenie broni. Nic się nie broni, goni nas czas. Poklepuje w zmarszczki gorzkie piany piw. Prawdy jak cukierki, zawinięte w fałsze, wyparte farsze. O, wyparte farsze. A przecież stoisz taki młody, taki młody. Podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to nie gramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz i tylko popiół masz. Powtarzamy rytmy. Hit me baby one more time. Łapiemy się na blichtry, udając, że to ironicznie. Ślicznie się snujemy w świetle latarni. Marni, ale jeszcze nie zmarli. Parlibyśmy naprzód. Tylko gdzie przód, a gdzie spód? Tylko gdzie przód, a gdzie spód? Wszystkich gratulacje. Pani Samanta napisała, gdy oglądałam mecz pierwszej fazy Brazylia-Francja, według mnie najlepszy siatkarsko mecz w tym turnieju, pomyślałam, że to zespoły poza naszym zasięgiem, przynajmniej na tę chwilę. Ale od meczu z Serbią, gdy widziałam, jak są skupieni, zdeterminowani, no to uwierzyłam, że coś zwojują. Po meczu ze Stanami Zjednoczonymi wiedziałam, że są gotowi na sięgnięcie po złoto. Kibicuję im od 18 lat i cieszę się z każdego sukcesu. Ranek Małpa, Polskie Radio.pl. Jeszcze pytanie jest od taty Krzysztofa z Tymkiem. A razem z moim 6-letnim synem zastanawiamy się, jakim ruchem porusza się piłka zaserwowana tak zwanym flotem. Ciekawe, bo wygląda to tak, że jest zaserwowana lekko, ale odbierający ma spory problem z odbiorem. Widzieliśmy to wielokrotnie w wykonaniu naszych mistrzów świata. Myślę, że tam jest kwestia rotacji nadanej. Mnie się to skojarzyło z tenisem stołowym. Jak Andrzej Grubba serwował, to ta piłeczka czasami tak samo leciała nad siatką. Nie sposób było jej dogonić. Nie dogonisz. Muzyczny rozkład jazdy. Ale rzeczywiście ona nagle tak bęc i jest na podłodze. No właśnie, właśnie. Przepraszam, na podłożu. Dobrze. Się już? Czy jeszcze jakieś wynurzenia siatkarskie będą od pana redaktora? Przemyślę to. Dobrze, my wrócimy do siatkówki już. Nawet dzięki państwa sygnałom wiem, gdzie w Warszawie dzieciaki trenują i jest ich na razie za mało. To chyba dobry pretekst, żeby namówić do gry w siatkówkę. A teraz będzie pięknie, no bo dzisiaj taki piękny dzień. Michael Bublé. Tak, już niemal rok temu zapowiedział powrót do śpiewania i wreszcie mamy coś więcej niż tylko jego słowa. No, ten utwór chyba wszyscy znają, When I Fall in Love, i zapowiada album o tytule, a jakże? Proszę o tytuł? Właśnie, Love. Zapisywanym graficznie w postaci serduszka, bo teraz trzeba oryginalnie, więc nie słowem, a takim emotikonem tytułuje płytę. Ukazać ma się 16 listopada. Dobrze znanych, cudych piosenek będzie na niej całe mnóstwo. My Funny Valentine, When You're Smiling, Such a Night, czy Lovey and Rose w duecie z Cecil McLaurin-Savant. A z piosenką When I Fall in Love Michael Bublé zmierzył się już dekadę temu, gdy wykonał ją wspólnie z zespołem Boyz II Men. Tamta wersja znalazła się na ich płycie zatytułowanej, no i nie zgadniesz, państwo też nie zgadną, płycie zatytułowanej Love. Love has ended before it's begun. And too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely. Or I'll never give my heart. And the moment I can feel that, you feel that way too. Is when I fall in love. Pięknie, prawda? Pięknie. Jako dobrze mu szło, to nie chcieliśmy przerywać. No właśnie. Dobrze mu szło. Dobrze mu szło i rzeczywiście dobrze mu idzie, bo kanadyjski wokalista zawiesił swoją muzyczną działalność 2 lata temu, po tym jak zachorował jego 3-letni syn, ale mały Noah ma się już zdecydowanie lepiej i to też jest dobra wiadomość. Światowy Dzień Muzyki, nie wiem czy redaktor wie, mamy dzisiaj. No to jeszcze raz pięknie zagramy. Tym razem też znana postać Barbara Streisand już 2 listopada opublikuje album Walls, 36 w swojej karierze. Wydawnictwo to zapowiada okrągły. Właśnie napisana przez nią samą piosenkę Don't Lie to Me, czyli Nie okłamuj mnie. 2 listopada nowy album Barbary. To posłuchajmy. How do you win? If we all lose, you've changed the facts to justify. Your lips move, but your words get in the way, in the way, in the way. Kings and queens, crooks and thieves, you don't see the forest for the trees. Head and heart on our knees, you can't see what we all see. How do you sleep? W wiecznie 18-letnia Barbara Streisand, mówi o tym utworze tak. Nie śpiewam do niego, śpiewam o nim. Właściwie, gdy słuchasz tekstu, na początku nie wiesz, o kim to jest. To mogłaby być piosenka na przykład o relacji intymnej, o kłótni, o rozpadzie małżeństwa. Po wyborach byłam zażenowana i przerażona. Musiałam to gdzieś umieścić. Dzięki Bogu mam muzykę w swoim życiu, mam formę, mam sposób, by wyrazić swoje uczucia. Codziennie boję się włączać wiadomości. Dla mnie liczą się fakty i prawda. Prawda ma taką siłę, więc dlaczego jej nie mówić? Dla dobra naszego kraju, dla dobra świata, mówi Barbara Streisand. Wygląda na to, że 2 listopada to będzie dzień łowów, jeśli chodzi o premiery muzyczne. No i teraz też już nie nowicjusze, ale podzielili się nową piosenką zatytułowaną Free Yourself. Słyszeli już ją wszyscy ci, którzy byli na jednym z letnich koncertów brytyjskiego duetu. To ich pierwsza nowa muzyka od 2 lat. No i to oczywiście Chemical Brothers. Na tę chwilę nie wiadomo, czy to jednorazowe przypomnienie o sobie, czy zapowiedź jakiejś obszerniejszej całości. A ostatnia płyta Chemicznych Braci, Born in the Echoes, ukazała się 3 lata temu. Free yourself. Free yourself. Free me. Dance. Free yourself. Free them. Dance. Free yourself. Help to free me. Free us. Free yourself. Help to free me. Free us. Free yourself. Dance. Free yourself. Dance. Free yourself. Dance. Free yourself. Sytuacja jest rozwojowa. Tak. No zaraz się zacznie, zaraz się rozkręci. Parkiety falują, zdecydowanie tak. Uwaga. Tak dzisiaj pomyślałem, że dobra jest muzyka na parkiet, bo parkiet nam się dziś dobrze kojarzy. Podłoże, nie ma podłoże. Ja obserwowałem, słuchałem uważnie. I co? Nie pada parkiet, tylko podłoże. Nie, podłożyli się, ale to nie w tej rundzie. Ale tu słyszę, że everybody tańczą, jak się mawiało na dyskotek. Znakomicie. 2-2 i 7 trójek to numer telefonu w sprawie oczywiście siatkarzy. Pan się chce przyznać. Przede wszystkim chciałem pogratulować naszym polskim siatkarzom Mistrzostwa Świata, a ja muszę z przykrością stwierdzić, że kiedy na WF-ach jeszcze w szkole podstawowej była siatkówka, to ja uciekałem niestety z WF-u, bo to była moja pięta achillesowa i nie bardzo się czułem w tej grze, a moimi dyscyplinami ulubionymi to było kolarstwo, bieganie i wyścigi samochodowe. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalna. Nie, dla ciebie. Zdrowit. A pamiętasz Kasię z mężem? Tych takich fajnych? A co z nimi? A kupili takiego nowoczesnego, szybkiego laptopa, misiu. I jeszcze dostali pakiet bezpieczeństwa, oprogramowanie i akcesoria o wartości 800 zł. Kup w Media Expert laptop Acer z szybkim procesorem Intel Core 8 generacji, a dostaniesz zestaw o wartości 800 zł. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.